بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الدرس الحادي والأربعون، الدرس الحادي والأربعون، حجة الوداع، صوم الأربعين لمدة، هي قوات حجة الوداع. في السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كتك مقرقوم دون علي فان الحجة يا قواب، ومعه 90,000 أكوى المرات 90,000، وسميت حجة الوداع، يعني سميت حجة الوداع حجة الوداع لأن الرسول ودع فيها المسلمين. يميت حجة الوداع وهو مكومة الواقع عند النهاية والسلام، ولم يحج غيرها ولا حق حج حجة نجين ثم كواكومي كوا كيهيلي يمتكير. وخطب عليه الصلاة والسلام يوم عرفة خطبة الوداع التي بين فيها أساس الدين وفروعه. نا أكخطبية مطومة صلى الله عليه وسلم سكوية عرفة إلى خطبة لقواب أما يمبينيش من يكن السين ديني نا متوياك، منها قوله صلى الله عليه وسلم ميونغون مهايو يليوم قتك خطبة لقويات مطومة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، حكيك دم الزين دم الزين نبيت بتكوف ديين حرام بمواجع نكفورا ديين فقم تبقتانا نمولوين. إن لنسائكم عليكم حقا، حكيك وكزين ديين ونزو حقي، ولكم عليهن حق نعيه النازل يا حقي. إنما المؤمنون إخوة، سيدن جنيه من غوشن دوب، ولا يحل لامرئ مال أخيه نوالا حي حلاليك قمتو وشكو مال بدياك إلا عن في بنفس منه اسفقوا قموه كنجوف تقوقوك، يعني بقريذية ويومن مال. كلكم لآدم، نيوتي نيني ني وآدم، فبين أصلياك ني آدم، وآدم من تراب، نا آدم أتكنا نوشا من شانغا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حكيكا مبراوين ليلي الله عز وجل نيولم شادي زيد كتينين. ليس لعربي فضل على عجمي، حقنا فمواراب كبورا ذيدي يأسيك ومواراب إلا بالتقوى اسبقوا قوتاك. وفي يوم عرفة نزلت آية إكمال الدين، نكت كسيك عرفة نترمك آية في كمل شديد، وهي قوله تعالى نيون قولياك الله: اليوم أكملت لكم دينكم، سكوا ليو نكمل شيين دينيينو، وأتممت عليكم نعمتي ونمتميز جوين نعم زانه، ورضيت لكم الإسلام دينا ونمرذية الإسلام كنين بيدين. وبعد أن أدى الرسول صلى الله عليه وسلم مناسك الحج، نبادى التكليز أمتومه زلي بادى زوجة زحجة، راجع إلى المدينة فرجية كتكم بيو مدينة بعد أن قام بمكة 10 أيام، بعد كفاء كتكم بيو مكة ومدى wa siku kumi. Allah Azza wa Jalla alipotimiza da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam bi anha'i al-jazirati al-arabiyya, katika pembe zote za bonde la Waarabu, na ikawa imepatikana makundi katika waumini yakawa yamebeba jukumu ya kuieneza dini hii na kuipeleka katika maeneo ya mbali. Na haya tumeona Mtume aliyafanya kwa baadhi ya masahaba kwenda katika miji ya Yemen na sehemu nyingine kwenda kuwafundisha watu dini. Kawa jambo hili limepatikana kama natija ya ile jitihada aliyoitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutekeleza amri ya Mola wake. Basi Allah azza wa jalla alimkirimu katika mwaka huu wa kumi Mtume wake kutekeleza ibada ya hija ambayo ilianza maandalizi yake katika mwezi wa Dhulhijja. Ikawa imefanyika katika mwezi wa Dhulhijja katika mwaka wa kumi. Na haya yalianza kufanywa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuweka azma ya kutekeleza ibada ya hija, na akawafunza au akawajulisha watu kwamba yeye atafanya ibada hiyo ya hija. Kwa hiyo watu wakaanza kujiandaa kwa maeneo mbalimbali, na hii taarifa ilitoka katika mwezi wa Dhulqaada katika mwaka huo wa kumi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam mara hii atakuwa ni mwenye kuitekeleza ibada ya hija. Watu wakaipata taarifa wengi, na wakawasili kutoka katika vitongoji mbalimbali, wote wakikusudia kufanya hija pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ilikusanyika masahaba wengi sana, wengi sana katika sehemu hii. Nasema idadi yake ikawa la yusauna, hawezi kudhibitiwa, wakawa wako mbele ya Mtume, wengine wako nyuma yake, kuliani kwake, kushotoni kwake. Na Mtume akaianza safari yake kutoka katika mji wa Madina baada ya sala ya dhuhuri, kabla ya siku tano za Dhulqaada kumalizika, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Akatoka baada ya kusali sala ya dhuhuri. Kwa hiyo Mtume akaianza safari yake ya hija akiwa ameambatana na masahaba wengi, na kawa wengine wanakutana naye katika njiani au katika njia. Anasema fi sanati al-ashira hajja ar-rasul hajjat al-wada, na hii imeitwa hajjat al-wada kwa sababu ndio ilikuwa hija pekee aliyoifanya Mtume baada ya kuingia katika mji wa Madina. Anasema kabla ya kuja hijra katika mji wa Madina aliwahi Mtume kufanya hija katika mji wa Makka ama tatu, sikosea, lakini kati ya kuingia katika mji wa Madina hija pekee aliyofanya ni hii, na hii ikawa ndio hija ya mwisho ya kuwahi. Kabla yake alimtuma Abu Bakar ende kuongoza watu katika ibada ya hija, na mwaka wa kumi ndio aliotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akafika katika eneo lake husika, akakoga kabla dhuhur, akajitia manukato vizuri na achana nywele zake vizuri, kisha kama kawaida akavaa izar na rida, mavazi ambayo anayevaa muhrim, anayevaa muhrim. Akasali dhuhuri raka mbili, kisha akanuia ibada ya hija na umra. Na kipindi chote hicho watu walikuwa hawafahamu tofauti zilizopo baina au anwaa hizi za hija, tamattu qirani na al-ifrad, ila katika hija hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume akawaongoza watu katika aina hizi za hija. Na ukisoma ibada ya hija unasoma tukio pekee alifanya Mtume katika mwaka huu, na vyona wameandika baadhi yao hajjatul rasul قال الشيخ الألباني أنا رسالة مديكة أنا لزيت حديثه إني حديث جاب البيض أباني لزيت نمليان انتومي حديث أن يحجة أمسكساني رواية زوجة الشيخ الثاني بيا ونبيون وإنجين وميلزيت المهم نصوم عبادة حجة لازم نصوم حديثه لسمليا جاب فيكيك كما الصحابة انتومي akielezea namna gani mtume alifanya ibada hiyo kwa mtume akatoka na masahaba ikawa yeye anasemiana na talbia labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak ikawa ni hiyo tu masahaba wengine wakizidisha na wengine wakapunguza lakini mtume akawa amelazimiana nayo dhikri hii katika ibada yake hiyo المهم تونيا كتوكا مفكا كتوكا سكمي ومكة أكاد أمسك إليزا إبادة هي أنا طواف إشا قفاني سعي إشا حقو توكا كتوكا إبادة فليا كباكيا وقويا لفاني فيران أليا مبتنيشا وعمرة ناحية داني يا إبادة موجة نعلم الصحابة لفاني عمرة أقوام بيا أبي أقوجنا ميامة أجالي مسجد يكي قواني عمرة أنك يفاني إبادة يتمتع إشاء وقصبيري فقل كفك مويسي ناني سيك ومباري لقوات حكمة وكجاء زمان يوم التغوية ومباكو إبادة كإنددتا المهم نسمع صمية حجة الوداع لأن الرسول ودع فيها المسلمين لما يتوى حجة الوداع وسبابه Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaga ndani yake Uislamu. Na moja katika maneno ya kuaga katika yale yaliyosimuliwa aliyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema ayuha nnas isma'u qawli fa inni la adri la'anni la alqaakum ba'da 'ami hadha. Enyi watu sikilizeni kauli yangu, huenda mimi nisikutane tena na nyinyi baada ya mwaka wangu huu. Kwa hiyo alikuwa anawaambia maneno ya kuaga, ndio maana ikaitwa hajjatu alwadaa. Na hapa ilikuwa tayari sehemu kubwa ya yale aliyoagizwa tayari mtume kishatekeleza, na ndio maana zikaja aya kama tunavyoona za kuliashiria jambo hilo, za kuliashiria jambo hilo. Mtume akatoa nasaha nyingi sana na zimesimuliwa zile kauli alizozungumza katika ibada hii. Wasumiyat hajjat alwada'i li'anna ar-rasul wadda'a fiha almuslimin, wa huwa mtume aliwaaga ndani yake Uislamu. Qala wa lam yahujj ghayraha wa lam yuhid hijja nyingine, wa khataba alayhi as-salatu was-salam, na mtume akahutubia يوم عرفة سيكو عرفة خطبة الوداع خطبة قواجة التي بيّن فيها أساس الدين وفروعه أم باية مبادلين أم بيّنش أن نياك من سين يديني نا تنزوزاك أو نفروع فروع إزاكزي أكزنغمزة ممومين منها قوله صلى الله عليه وسلم. Miongoni mwake ni kauli yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum, hakika damu zenu na mali zenu. Katika baadhi ya riwaya imekuja wa a'radakum, na heshima zenu ni vitu vitukufu juu yenu, ni vitu haramu kumwangu, manake ni vitu vitukufu juu yenu. Ila an talqaw rabbakum, mpaka pale mtakokutana na Mola wenu. Kwa kuwa haya ni mambo ambayo mtume aliyakuta katika zama za jahiliya, watu wakivunja heshima za wenzao, watu wakimwaga damu za ndugu zao, watu wakipora mali za wenzao, liatfahi lasbab, kwa sababu duni kabisa zilizokuwa za msingi. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia jambo hili, yaani katika mambo ya msingi Uislamu tunafahamu damu ya Muislamu ni haramu kumwagwa, kadhalika mali yake haifai kuichukua kwa njia yoyote, njia ya kuipora au njia ya udanganyifu kama ghishi na khadaa na mambo mengine. Asema haramun alaykum ila an talqaw rabbakum. Kisha pia akazungumza inna linisaikum alaykum haqqan, hakika wake zenu wana haki juu yenu, wake zenu wana haki juu yenu. Una haki za mke juu ya mume, mume nitakikana mtekelezee mkewe. Miongoni mwazo kukuja sahaba alimuuliza ya Rasulullah, ma haqu ahadina ala zawjati ala zawji, ni ipi haki ya mmoja wetu kwa mkewe? Mtume akamwambia antutimaha idha taimta wa antaksuha idha ktasait wala tadribu lwajha, ni kumjilisha unapokula, kumvisha kadhalika, kutompiga kwa uso wake na wala kutomkebehi, na nyingi katika haki ambazo Uislamu umezieleza ambazo mwanamme anawajibika juu ya mkewe. Kadhalika walakum alayhinna haqqun, na wao wana haki juu yenu. Mwanamke ana wajibu kutakana utekeleze kwa mumewe, na hakuna ibada yenye utukufu zaidi kwa mwanamke baada ya kutekeleza faradhi za Allah kuliko jambo la kumtii mume wake. Mtume alimwambia sahabiya, zaujuki innama huwa jannatuki wa naru, mume wako hiyo ndio pepo yako na moto wako. Wanawake wengi hawafahamu haya, wanajua wao fanya wema ni kuyatekeleza baadhi ya mambo, wakashindwa kuwatii vizuri waume zao. Mume ndiye ambaye kwa sababu ya mwanamke kuingia katika pepo ya Allah. Kwa hiyo wanawake wana haki juu yetu na wao na sisi tuna haki juu yao. Kisha akazungumza innamal mu'minuna ikhwatu, si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Wala yahillu limri'in malu akhihi illa an tibi nafsin minhu, na wala si halali kwa mtu yoyote kuchukua mali ya ndugu yake isipokuwa kwa moyo wa kuridhia. Yani inakusudiwa hapa kwa biashara, mfano illa an taradhi minkum, biashara hiyo au amekutoa kitu yeye mwenyewe. Lakini katika hali ya kupora au katika hali ya kufanya khadaa, katika hali ya kumdhulumu, si halali, inakuwa ni dhulma, na haya ni katika mambo yaliyopata sana. Hapa Mtume alipozungumza masala haya akazungumza riba aljahiliya, ambayo ilikuwa kinyume na hii ambayo leo inafanyika. Riba aljahiliya ameikataza Mtume. Kwa hiyo alizungumza masala ya damu, akazungumza masala ya mali, na akakataza riba aljahiliya ambayo ilikuwa watu wakiitumia katika mambo yao, ni haram. Tena riba hii ilikuwa ni riba ya kabila lao wa Quraysh, riba ya al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Mtume akaikataza na akaiharamisha. Akazungumza pia masala ya wake, haya ambayo tumeona inna linisaikum alaykum haqqan, baada ya kusema wattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanati llah, mugopeni Allah kuhusiana hawa wanawake kwa kuwa nyinyi mmewachukua katika amana ya Allah. Istahlaltum khurujahunna bikalimati llah, mkajihadhanishia siku zao kwa neno la Allah. Wa lakum alayhinna an la yutina furushakum ahadan takrahuna, na nyinyi mna haki juu yao ya kwamba wao wanawake wasimkalishe wala kumwingiza katika nyumba mtu yoyote ambaye nyinyi mnamchukia. Haya mambo Mtume aliyataja katika hajjatul wadaa. Mwanamke si halali katika nyumba ya mume wake, hata kama nyumba ameijenga yeye, kumwingiza mtu ambaye mume anamchukia, hata kama ni jamaa yake wa karibu, akajua huyu ni mvurugaji au ni mtu wa fitna wa kuleta maneno ambayo ya kuiathiri na kuiharibu nyumba yake. Hana haki mwanamke kuweka nafasi hiyo kwa mtu wa nje asiyekuwa mumewe. Tena Mtume akasema fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darba ghayr mubadil, ikiwa watalifanya hilo wapigeni pigo ambalo si lenye kuumiza. Kwa hiyo katika Uislamu mwanamke anapigwa, lakini hapigwi usoni wala hapigwi katika namna ya kuumizwa. Lakini mtume hakumpiga nje. Kadhalika mtume akasema walakum alayhinna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, na wao wanayo juu yenu riziki yao na mavazi yao kwa wema. Na akasema taraktukum fikum taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in ihtasantu fi kitabullah wa sunna, ambayo ni mashhuri. Kisha akasema kullukum li adam wa adam min turab, yote nyinyi ni wa adam na adam watokana uchanga. Annasu min jihati tamthili akfa'u abuhum adam wal ummu hawwa'u fa in yakun fi aslihi sharafun fakhiruna bihi fattin wal ma' ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى أن استهدى أدلة وافقت فوقان لها نسب السيد وتنساء سبب ونتوقعنا مشانغنا نمان فبياوني آدم نمام ياوني حواء نقام كنا جامب لقد فخري شواء الطين والماء لكن ما الفخر إلا لأهل العلم أقول هذا فخر يسبقوا قواته وني علم أقول فخر يسبقوا kwa watu ambao wenye ilmu. Na haya yaliwahi kutokea katika zama za Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan alipokosea, alipokuwa anafanya ibada ya hija, akaona watu wamemzunguka mtu mmoja, wanagombaniana, wanampata, wanakwenda, wanauliza, naona watu wamemwacha, tuwaona bali na yeye. Akauliza, huyu ni nani? Atajua fulani fulani katika wafanya ilmu au katika wafanya nasab. Basi anauliza ma hadha mpaka farasdaki atatunga adiyati kuhusiana na ubora wa mtu huyo ambaye amemuuliza. Almuhimu, watu katika upande wa asili wote ni sawa, baba yao ni Adam na mama yao ni Hawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyevunja mambo ya taasub na tafadhul, watu kujitukuza na kujiona bora, fulani akawa yeye ni bora kuliko mwingine. Haya ni katika mambo ya jahiliya ambayo Uislamu umekuja kuyafuta. Yaani leo wengine mtu katika nafsi yake tu anajiona yeye ana ubora, au sisi tuna ubora kwa eneo ambalo tuko nalo, au kwa sehemu tulozaliwa, au kwa sababu sisi ni watu wa aina fulani. Kawanaja anaona haya ni mambo ya jahiliya, haya nafasi katika Uislamu. Mtume anasema kullukum li adam wa adam min turab inna akramakum inda Allahi atqakum, bora wenu mbele ya Allah ni yule mchaji zaidi. Kwa hiyo mtu anakuwa karibu na Allah, nasu yaktaribuna ila Allah azza wa jalla bimiqdari taa, watu wanakuwa karibu kwa Allah kwa kile kiwango cha utiifu wao. Anapokuwa anayafanya mambo ya kheri ndio anakuwa karibu zaidi na Mola wake, na anapokuwa anayafanya mambo ya shari anakuwa mbali. Na hivi ndivyo Muislamu takana aamini, siwe anayetakidi kinyume cha hivyo. Qala al-Sayyid laysa li'arabiyyin fadlun 'ala 'ajamiyyin illa bit-taqwa, hakuna kwa mwarabu yoyote fadhila na ubora kwa asiyekuwa mwarabu zaidi ya uchaji. Kwa hiyo watu wanakuwa na ukaribu na Allah na kutukuzwa kwa sababu ya takwa. Wa fi yawmi arafa, na katika siku ya Arafa nazalat ayat ikmali din, ikateremka aya kuikamilisha dini. Wa hiya qawluhu ta'ala, nayo ni qawli yake Allah, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dini. Akataja Ibn Kathir katika aya hii alikuja Yahudi kumwambia Umar radhiallahu anhu wardah, anamwambia ayata fi kitabikum law unzilat alaina ma'shara alyahud latakhadhna dhalika alyawma ida, aya moja tu, ayatan taqra'unaha, aya moja ambayo mnaisoma fi kitabikum, kipo kwenye kitabu chenu, lau kama ingeteremshwa kwetu sisi kongamano la Mayahudi tungeifanya siku hiyo iliyoteremshwa kuwa ni siku ya sikukuu. Umar akamwambia, sisi naijua ni aya gani hiyo na imeteremshwa wapi na sababu ya kuteremshwa kwake. Akamwambia, hiyo ni aya iliyoteremshwa katika siku ya Ijumaa katika mchana wa Arafa, katika mchana wa Arafa ikawa imeteremshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya yenyewe hii inaonyesha kukamilika kwa dini ya Uislamu. Hadhihi akbar ni'amillahi ala hadhihi al-umma haythu akmala lahu ta'ala dinahu. Hii ni neema kubwa za Allah azza wa jalla kwa umma huu pale ambapo alipowakamilishia dini yao. Na aya hii ikawa na faida nyingi sana, mpaka akataja al-Imamu Malik rahimahullah, fama lam yakun yawma idhin din fala yakunu yawma dina, kile ambacho hakikuwa siku hiyo ni dini haiwezekani ikawa ni dini. Qala, anasema baada an adda ar-rasul manasik al-hajji, na baada ya Mtume kutekeleza ibada za hija, manasik manake a'mali al-hajji, rajaa ila al-madina, arejea katika mji wa Madina. Baada an qama bi makkata 'ashrata ayyam, baada ya kukaa katika mji wa Makka kwa muda wa siku kumi, baada ya kukaa katika mji wa Makka kwa muda wa siku kumi. Kwa hiyo Mtume hakukaa muda mrefu. Kadhalika alihutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam pia khutba nyingine, khutba nyingine katika siku ya sikukuu, na pia akahutubia au awsati ayami tashrik. Lakini khutba iliyokuwa mashuhuri na maarufu ni hiyo khutba ya siku ya Arafa, khutba ya siku ya Arafa ambayo inakusanya watu wote kabla ya kumalizika kwake siku hiyo ya Arafa. Kisha kuna matukio yameyataja yatakayotokea kabla ya kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ilipoteremka aya hii, wanasema watu wote walikuwa na furaha isipokuwa imma qila Abu Bakar radiallahu anhu, akaonekana analia, watu wakamshangaa. Akaambiwa, leo ni siku ya furaha, alia nini? Akasema, kukamilika kwa dini ni ishara kwamba kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kimekaribia. Kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kimekaribia. Baadaye Mtume kuteremka aya hii, akaondoka akiwa amempatia Usama bin Zaid, na wakatoka hawa wakaelekea katika viwanja vingine katika kuitekeleza ibada ya hija, elekea katika sehemu za Muzdalifa. Na mbele tutaona akamkabidhi jeshi Usama, lakini apoe kwenda ikawa amefariki Mtume na sahaba akarejea. Kisha Abubakar akaja kumrejesha tena Usama, ilikuwa ni mdogo sana katika uongozi wa jeshi hilo, na ikawa ametekeleza ile amri aliyoiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Almuhimu ni ukingoni wa sira ya Mtume, manake naendelea katika kuona kifo chake Mtume kilivyokuwa, na itakuwa sira kubwa yale ambayo ya uhai wake tumeyaona. Muhimu tuwafanye murajaa na mutalaa, ili hawadithi kama hizi ziwe zimekaa vizuri katika kichwa chake. نسأل الله السلامة والعافية. الله أعلم.